بسر ملودی خوب داری نمیاد شش شا شادو باید سوگ ما تو دمشگر همه مجبورم تا روی همه رو کمش کرد.